أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء تنزم سفارة 44 نمبر آيات. تدي آياتنا كي دا يهوديانو بعض قبائح بيانيگي داوي بعض مكر و فريب بيانيگي او داوي تكم ضلالت و گمراهي دا دا اغی خبرداری دی که دی پا خپلم پا کفر دی پا دلالت و گمراهی کی دی اور نور خلق ام گمراه کول غواری. دی که غرور و تکبر دی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. دی نوال لا تقرب الصلاة و انتم سکارا پوری دی یهودیانو قبائح ذکر دی. منس کی او خاص مناسبت باندھے دا نشے پہ حالت کی اور دا جنابت پہ حالت کے دمانزن منع ذکر دا اور دیا دا یہود و خراب خویونا خصلتن دا غی بیان کی دی. یہودیانو تا دا تورات سحسا ورکلے شوی وا سحسا دا مطلب کی لفظ خوی ویو تلاوت خو بے کو خو عمل نہ کو نو صرف دا تلاوت قدر حصور کریشوے و دا عمل برخواتا ملو شوے نوا عمل اصل مقصودو دا غین محروم دی گمراہی اخلی یشترون الضلالتا گمراہی اخلی. یعنی دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حالات داغ صفتنا پکئی صرف پتے کے زان نے دنیای عزت غواری اور قوم نے پہ رشوت غواری نہ پیغمبر علیہ السلام کل حالات پکئی اور انکار کی پتے کے ارادہ دار چلا مسلمانانم خدا مکہ گمراہ شی. اللہ کتا تھا میری معلوم نما تھا بھی حال معلوم دے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ إِيَا مُخَاطَبَ الْقُرْآنِ آيَةَ كَتِلِ نَبِي أَلَمْ تَرَ آيَةَ كَتِلِ نَبِي. إِنَ دَبِي حَالَات قابل التعجب دي كده ورتوكتن لتعجب دوكي. أَلَمْ تَرَ آيَةَ كَتِلِ نَبِي إِلَى الَّذِينَ أَيْ خَلْقُتَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ شَغِيْتَ وَرْكْلِشِوِدَ يَوَبْرَخَدَ كِتَابَنَا. صرف تلاوت ورکلے شوی دے عمل مقصود اصلی اغمل ورکلے شوی یشترون الضلالتا بی اخلی گمراہی لرا ویریدون انت ضل السبیل بی اراد لردہ یہودیان انت ضل السبیل کی تاثن بے حق لارن گمراہ شوی. واللہ اعلم بے اعدائکم اللہ کا معلوم دستاس و دشمنان دا یہود دا مسلمانان و دشمنان بھی. واللہ اعلم بأعدائکم اللہ خبردار دستاس و دشمنان و باندے خیر پیجنی. وکفا باللہ ولیہ کافر اللہ پاک حمایتی تاسد حمايت دفار الله كافر هو كفى بالله نصيرا او كافر الله پاک مددگار من الذين هادوا يحرفون ذلك اليهوديان بل قباحة الله پاک بياني من الذين بعض اليهود من الذين هادوا بعض الأغي خلقنا في يهوديان لي يحرفون الكلمة أرى علي كلمة دخذيل راه يحرفون أرى علي بزايكي نخفل مقيم حل أري لفظا يا معنى دو صور كي خلق لا سادة مسلمان دو كي يحرفون دي علي رالي الكلمة خبر ذا الله عن مواضعه دخل زيننا ويقولون ديواي سمعنا وعصينا سمعنا من غوورد وعصينا او من وينا واسمع وورت غير مسمع تاتي وانور وليشي وراعنا او لفظ دراعنا هم وي ليم بألسنتهم ارون كدبير خلو جبلرا وطعنا في الدين او دي عيب لدي فدينك يحرفون الكلمة دي خبر ذا الله علي رالي عن موادعه دخل زيننا هر خبر ذا الله بذائك مطلب ولا ألتك ويقولون ديواي سمعنا من دو ورد وعصينا او ناصر ماني كونيمنو سمعنا وعصينا من وارد او من الانر تدي خبر دو مطلب جولي سمعنا وعصينا يوم مطلب داري شمن ستا خبر وارد لا وعصينا استاد مخالف كس خبر نور منو ينا تشكمي خبرك ايه مدام وورد لي او استاد مخالف كس خبره نور نمن مده خمت لبلي استاد مخالف خبره كمانگا گمراه كينا غمان نمن او دوام مطلب داري كمان استا خبره وورد اخو عمل في كونا ازان مستر كوا داد دو مطلبون خبر با دی کولا سمعنا و عصینا ستا خبر مورد لا استاد مخالف کس خبر چه من دو که کئی اگه نمانو دا کل مطلب دی دا با دی دی مسلمانانو تا ظاهرو لکی گوری زمان دا مطلب دی پیغمبر علیہ السلام تا بیم دا کارا کولا خوزر که دا دویم مطلبو چه ستا خبر مورد خو منوی نو عمل پی نکو او بیا چې بل مجلس ته بلاړه وي که دې پیغمبرونه پوه شوی به و که نه موږ یې دوکه کو دوکه کېږي او زموږ په خبرو نه پوهېږي نو خندا به یې کوله دویمه به وي واسمع غیر مسمع واوره ته تاته دې وانوره ولي شي د دې هم دوه مطلبه دي نو ښه مطلب یې دا دی واسمع ته خبره واوره زمان خبر وورا او غیر مسمعین خدای دیو کی جتا توا نور ولی شی نقمت لبی داری چه تا زمان خبر وورا او تا تا دی دا غم خبر پا غوگو در نشی یعنی خدای دی دا غم دا خبر و نا اصاتا دی خمت لبی تا خبره دا سی چه هر سره او رو فورا پی عمل کئی و دا خبره شنا خمت لبه بی دویم مطلب داره که وسمع تو خود من خبر وورا تو غیر مطمئن دا خوشحاله خبر دیتا تا خدای وانو رای دا خوشحاله دا خبر نکول شی کول شی معنی شده غیر مطمئن یعنی هر خبر اکتی دا چه پکار دا دستا پکی مخالفت کی او بل وراعنا سورت بقره که دا لفظ تیر شوی ری دراعنا یو مطلب داره که پیغمبر علیه السلام تا خبره که دین را تخیقو لگ زمان خیالو ساته تلی اوزل بیو وایا من کوی نشو زمان خیالو ساته رعایت مو ساته او تی اوزل بیو وایا دراعنا خود زیم مطلب ایلی که زمان گدبا گلی سرول خو سبا دا خبر نرطولو پیغمبرانو خود دی پس پک خیال بانده بداوی که تو خو گدبه تو پیغمبر نی راعنا راعینا تو زمان گدبه نو خدای پاکوی دا خبر مسوا دی بیگور کنزل و تکو پیگی پینا او بعد صحابه اکرام سادو ناغوی بوی چه دا خود دی سما خبره که ناغوی بم دقه سوی نو خدای پاک مسلمانان پوی که چه دا موایا دا راعنا پا دیوه ونظرنا منگ تا لگه انتظارو کا لگ نظر رہتا ہوتا لیم بے انسنتہن دیبت لاجب ارولے دا تعظیم دا لہجی پدے دا تحقیر و دا سپکاوی لہجب اختیار کلا و طعنا فی الدین او طعن زنی بے کولا یعنی تحقیر و سپکاوی بے کولا من الذين هادوا بعض الأغي خلقنا في يهوديان يحرفون الكلمة بألي رأي كلمو دع الله لرا خبر دع الله لرا عن موابعه دخل زيننا تحريف لفظ بيكو يا تحريف معنوي بيكو ويقولون سمعنا دیبا ویل چه منگ استا خبره و او ریغلا و عصوینا او منوینا یا بیغلی غنلوی چه و او مریضا و منوینا و عصوینا او منوینا و اسمعت و او را غیر مسمعین چه تاتر و نور و لیشی وراعنا او لفظ دراعنا بهم وي لين بألسنتهم دي بأرون كي بخفل جب لرا دي بجب أرولا لهجب بدلولا نو لهجب التعظيم دا غير بده لهجب التحقير به استعمال كلا لسفكاوي لهجب لتعظيمنا وطعنا في الدين او دی با عیب لگو پا دین کی دیلا گلی وڑی خبر بے کولی او ایک پیغمبر انہ پوشی بو کنا پیغمبر نلی منگو تا مخامخ کنزل تو انہ پیگی ولو انہم قالو کچر دی ویلوی سمعنا منگو وردو دا عصوینا وسرنوی كثيرا في تبوس وامري للا خبرا وأطعنا أو من ستا خبر أمن له سمعنا وعصينا فذي كذا سويلي سمعنا وأطعنا من ستا خبر وريد له من ستا تاب داركو واسمع أو تذا من خبر وورا لا غير مسمعين النبي نخبوا وانظرنا او درائنا پده بانی وانظرنا ویلی لگ من تا انتدارو کا پا من بانی نظر دا شفقتو کا لکان خیر اللهم دا خبر برا بید پار بہتر و و اقوى موڑی رب درست و ولیکن لعنهم اللہ لیکن اللہ پا دی بانی لعنت را لے گلی ری یہ دخلے پا غضب کری چلا گڑی وڑی خبر کی ولیکن لعنہم اللہ لیکن اللہ لعنت را لے گلے قضیبانے بکفرہم فسبب دکفر ددی فلا یؤمنون فزی ایمان نروری الا قلیلا مگر لغنے يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا أغي خلقوا كتاسو تا كتاب در كيشو آمنوا تاسو إيمان لوري بما فاغي قرآن باني نزلنا چه من نازل كلي مصدقا لما معكم أغي كتاب چه تصدق كون كي لما دا أغي كتابنو معكم چه ساسو سرري قرآن تصدق کون کے دے دا تورات او دا انجیل او دا زبور او دا تمام آسمانی کتابونو من قبل ان نتمس وجوها مخکے دا دین چ منگا محو قرآن کو مخونا فنردها على ادبارها بس منگ واپس کو دی مخون لرا على ادبارها شاگانو دا دیتا او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت يا من لعنت رو لیگو پدوی بانے لکا سرنگی چی دخالی در وزی والا بانے لعنت را لے گلے رہی فنردہا یا ایوہ الذین اے اغی خلقو اوت الکتاب چی کتاب و تور کریشوی دے آمنو تاسو ایمان روڑے دما فاغ قرآن بانے نزلنا چھ منگ نازل کرے دی مصدقا لما دا قرآن تصدق کہ ان کی دل مادا اغ کتابن معکم چھ ساسو سرری من قبل ان نتمس وجوہا مخیل دینا چھ منگ روان کو مخونا فنردہا پس منگ واپس کو دی لرا علا ادبار حال بی شاگانو تا لا مخون ولا شات وارد فنردها التئكو على أدبارها نبي شادانتا دا التكول دومت لبري يو داتي دا بي مخا دا نقش نگار ختم كو دا سترگ مرواني كو دا پوزا دا خلم ولروان كو دا سنگا چه دا ست اوال دقشان تي لدا مخم اوارشي مخا او ست یو شانتی وشی او بیا به ولا دا مختو کشا طرفتا یو مطلب ادا شو او دویم مطلب ادا دی که دا مخت جلینو دی که دا سترگی پوزا غوگونا خلو دا بلکل دا سی اوار شی لکه ستو نور ارو بینا شا تکو بینا نشا او مخت دوار یو شانتی شو او دا سی کار شوی دی که دا بکیگی دا یهود دا مخونا اوار شوی دی پوزا سترگی خلا دا اوار شوی دی که ندا بکی دی نباد علماء فرمایی که دا قیامت نمخ که مخی دا یهود و مخونا با دا سرد پشان اواری دی او باز علماء فرمایی که ندوی ایمان رو رو ندا مخونا اواری دل بیا اونشو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی زمان پا نزبان لدا سوال نہ پیدا کی زکر چھ قرآن کے دا سے لفظ نشتا کہ دا آغی نہ معلومی گی جک ایمان ایران نور نو دا عذاب بخام خارازی اور دا دوی دا بخونہ بدا سکی گی بلکہ احتمال شتا که در دید دی جرم توقتی شنو در دید سزا مستحق ری که مخول روان شی او که اللہ عذاب نور کئی نو دا خود اللہ مهربانی لکی میل ور کری والا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به فنردها على ادبارها پس منگ واپس کو دیدا مخونا حالا ادبارها شاگانو دیتا او نلعنهم یا منگ لعنت رو لیگو پدیبانے کما لعننا اصحاب السبت لکه سرنگی چه من لعنت لیگه لیره ده خالی دروازه والا و بانده خالی دروازه واقعا قرآن که زی قضیه ذکر شوی را که یهودیان زیبا ده خالی پرواز بانده ده کبان و اختار کهو او ده خالی روز چه ده نزیده بیا عبادت روزوا او بل کار پا که جایز نو بغیر ده عبادت نا نو ده خالی پرواز بلیشین که کبان رات لن نو دیو تکتی نشو نو دا سین پخوا که تلوونه جوړ کړل او دا سین نه ورته لختي راوستل نو دا خالي پرز بیا دا لختي کلاو کړل نو دا سین نه به کبان تلوونه ترانل او بیا یې ورته بند واچو نو دا اتوار پرز بیا کبان نیول دا چلولې کو او بیا رسته چلولې پرې غوښتهاله د خالي پرز په سین کې کبان نیول نو قوم درې ډلې شو یو ډله داسې وه چې هغوی به ښکار کو او دا دوه ډلې کښې نه دوی ورته وعظ او نصیحت کو چې دا کار مه کوې په دې دوه ډله کښې یو ډله ستړې شوه وې دوی سمېږي نه دوی پېشه خدای پېشه نور وعظ ورته نه کوو او درېمه ډله تر اخره پورې لګیا وه وعظ او نصیحت یې ورته کو وې خدای ته خو به عذر پېښ کړي چې خدایه من خو ورته وعظ او نصیحت کوو مینت هم ظاهرم کړي دي خپل کوشش هم کړی خو نه منې کېدل اخر کښې بایکاټ وشو چې چا ښکار کوو نو هغوی سره کلي جدا شو او چې چا ښکار نه کوو واز نصیحت یې کوو هم یې نه کوو هم هغوی جدا شو یو شپه داسې راغله چې په دوی عذاب راغلی راغی او بیا دا نیکان خلک چې نو دوی خاموشي محسوس کړو دا غړه خو خاموشي ده څه اواز نه راځي راځی چې ورشو وېګورو چې ورغلل نو بوډاګانو نه خینځیران جوړ شوي وو او ځوانانو نه شادوګان بیزوګان جوړ شوي دا اصحاب السبت دي د خالي دروازې والا او نلعنهم یا من لعنت راولېږو په دوی باندې کما لعنا اصحاب السبت لکه څرنګه چې موږ لعنت رالېږلی دی اصحاب السبت خالي دروازې والا باندې وکان امر الله مفعولا او دې حکم د الله کړی شوی د الله حکم بس فیصله شوی دی ان الله بے شک اللہ پاک لا یغفرو بخن نہ کی ان یشرک بہ تبع اللہ سر شریک اگر زولی شی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشاء او بخن کی و یغفرو بخن کی ما دون ذالک بے شرک نہ کم کم لمن اغچات یشاء تبع اللہ خو خشی د شرک نه کم ګناهونه چې الله وغواړي معاف کوي او شرک نه غواړي چې معاف یې شي شرک څه ته وایي د الله سره په ذات کې او په صفاتو کې بل مخلوق شریکول یعنی د ذات او د صفات د الله په باره کښې چې کومه عقیده مسلمان ګڼي نو دقسې عقیده د یو مخلوق د پاره کښې وساتله دغه عقیده د مخلوق د پاره یې ولرله نو دې ته شرک وایي نو یو شرک فلعلم دی د یو پیر فقیر یو بزرګ په باره کښې دا عقیده ساتل چې زما د هر حال نه هر وخت دې خبر دی نو دا شرک دی چې دا فلانې بزرګ زما د حال نه هر وخت کښې خبر دی نو دا شرک فلعلم دی دا صفت خو د خدای دی یا د راتلونکي وخت حالات څوک درته بیان کړي او ته پرې یقین وکړي نو دقه بنده تا په علم کښې د خدای سره شریک کړه راتلونکي حالات الله ته معلوم دي نو دا پنډتان او نجومیان دوی چې د غیب کومې خبرې درته کوي او ته پې تپوس کوې او ته پې یقین کوې نو په دې باندې بنده مشرک کېږي دې پالګر ته چې لاس ښیي نجومي ته لاس ښیي او هغه درته د غیب مخ راتلونکي خبرونه بیانوي او دا ته منې نو دا ته شرک فلعلم کښې د الله سره په علم کښې دا پنډت شریک کړه دا نجومی دے وسر شریک کو یا دلرے نا چاہتا آواز کے او توے چھ دا بلا واسطی دا آواز زما اگر اوری اپی کوئی گی مانا خبری گی نا دا شرک پی العلم نی یا دا چاہتا نم باننے روجنی سے او عبادت سے بل دے پا تصرف کے شریک ول دا اللہ نا غیر بالخوف پا نفع او پا نقصان کے اختیار من گنل یا دا غن مراد غسل دا غن روزی غسل دا غن اولاد غسل دا شرک فی تصرف دے دا کارونا خودے کی که بچی غواړی د خدای نه غواړه که روزي غواړی د خدای نه غواړه که مرادونه غواړی نو د خدای نه غواړه نقصاناتو نه بچ کېدل غواړی نو د خدای نه غواړه په عبادت کې څوک شریکول د الله نه غیر بل چا ته سجده کوي د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې یو څاروی خوشکې پرېږدي د چا د الله نه غیر د بل په نوم باندې منخ تکې نو دا عبادتونه دي دا منخ او نظر عبادت دی نو که د بل چا په نوم یې کینو دا د عبادت کې الله سره شریک کړو عوام د یو بزرګ په نوم باندې منخ ته وکړي خیرات وکړي دا عوام ساده دي دوی پوهول غواړي دی دا دے بزرگ سرا محبت کئی نو محبت تے پختل دے منخت دا اللہ پا نمو کا عبادت دے دا اللہ پا نمو کا او ثواب دا دے بزرگ توبہ سم خبر دا نگو نانگارے گی خدا مو آیا چی دا فلانی بزرگ پا نم میں منل کری ری گر میں منلے ہو چیلے میں منلے دا فلانی بابا پا نم نو دا فلانی بابا پا نم نا دا اللہ پا نم میں منلے دے او ثواب فلانی بابا تا بخم دا سم دا دا چا دا کور نا تواب کول دام عبادت تا دا کور مالک دے پا عبادت کی شریک کر تواب با دا بیت اللہ شے اللہ حکم کرے دا بیت اللہ نا تواب کول ولیت تضفو بالبیت العتیق دا بیت اللہ تواب ہو کر نا دا بل چا دا کور تواب بنے کے کنی دا عبادت کی شریک کول لی دا اللہ دا حکم تا مقابلہ شے دا بل چا قول تا یا رسم و رواج لترجیح ورکول دا عبادت کی شریکول یو خواد اللہ حکم لے بل خواد یو قوم یا دا یو شخص قول یا فعل لے یا رسم لے او تا اغیر تا خوے مدا عبادت کی شریکول مکہ مکرمہ کی ازمک سخت را کانی جن ازمک را نب قبرو نب پکرا سی پاسان ام نوزی او دا دقی خلکو دا عادتو که پا یو قبر که بیو خبنده دفن کرد رستو دا بل مریو شو ای بی دا دا فلانی سر قبر که خخو نو دا دقی قبر بی اس پردو او ورسنه بی دا نوی مری که خودو مطمکه که یو ډیر لوی بزرګ و د خلکو پرې ډېر عقیدتمندي وه هغه وفات شو هغه قبر کې دفن شو څه موده پس بل مړی وشو وی دې فلاني بزرګ سره به خښ کړو وی ته فلاني بزرګ قبر یې اوس پړدو نو فلاني بزرګ په قبر کې نو او د فرانس یو جینۍ په دغې قبر کې پرته وه حاجیان حج له راغلي خلق طور حیران شو که فلانه بزرگ قبر که نیشتا او داغه پده بانی یو جینه پا قبر که پرتارا جینه که آنه پیجندلا حاجانو که یو حاجی راقی چوی که تلاغوی دا جینه زا پیجنم دا دا فرانس دا او دا دا یو عیسائی لور دا عیسائیانو او دا زما پا مخ که پت مسلمان شوی را مسلمان را دا عیسائی لروا او پتا مسلمان شوی را ما تا معلوم را نو دا خود دی جنه کرامت شو که پا فرانس که دفن شوی را او دا مکی مقبره تا اللہ را وصل را دا دی کرامت شو او دا مکی بزرگ شو نو دا فرانس والا حاجی صاحب وی دا دی جنه قبر پا فرانس که ما تا معلوم لی ستاس بزرگ زنه پیجنم نو که تاسو ما سرهو شناخت تا فار سره اولیگه نو پا فرانس که دا دی جنه قبر بز اس پرم نو که دیشو چه ستاسو مره انتا کیوی نو پیجنگلو دا فار سره را چه خلق و سره شناخت تا فار سره اولیگه و چه کل فرانس تلالو دا فرانسیسی جنه قبر اس پرده وی که تا دا مکه بزرگ پا اغیره که دا عیسایانو پا تر اس پروتو خلق حیران شو چه دا فرانس دا جنه کرامتا امنه چه دا فرانس دا مقبره نا دا مکه مقبره تا راگلی را خود زمان دا مکه بزرگان کم شرق را پریوتا چه دا عیسایان و مقبره تا رسیدا خلی چه دا فرانس نا واپس راگلو دا مکه خلکو تا علوی نخ خلک حیران شو ویده دا کوروالی نا تپوسو که نا دا بزرگ دا خذی نا چه تپوسو شو وی زما خاون دیر وی بزرگو دیر خسرو خو پا جیمی که چه باغ خپل تقاضه پورا کرلا وی به عیسایان سا اعلا طریقه لری پا جیمی که اغوی نلان بی کارو کی او لان بینا نو دا عیسایانو طریقه تا خویلو اللہ دا عیسایانو مقبله تا رسو نو دا اللہ دا حکم پا مقابله که دا بلچه قول یا رسم لترجیح ورکول دا شرک فی العبادت تے دا بزرگ خودے دا ایمان نخلاص کو دا عیسیان و مقبرے تے ورسو دا چا پمخ کے دا رکو پشان تے چیتے دل دا ام دا چیتے دل دا عبادت تے رکو کول عبادت تے نا دیکھ غیر اللہ تا با رکو کے نا چیتے دے بنا دا چا پنم باندے زرح کول دا ام شرک فی العبادت تے او دا دنیا پا کاروبار کے تستور بانی یقین کول کہ دا دا فلانی ستوری اثر نی دا دا مشرکان و عادتو کہ باران با اوشو مطرنا بنو اکضا دا فلانی ستوری پا برکت بانی دا اگر دا اثر دا وجی را بانی باران اوشو او دارن یومیاش سپیره گنل دان دا عبادت کے شرک لے تو انہیں میاش کے اللہ بختور پیدا کی یو رس پیرے گنل یو حفتس پیرے گنل یو میاش پیرے گنل دا دا مسلمانانو کار مرے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اخبار کے راجی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا نبی آگے کیا رفی نکلی او خلط سے یقین کی نہ دبا دے پکے بات قسمتی کہ یہ ہفتہ ڈوبا رکھے گا قسم ہو گئی نہ پتہ یقین ہونا کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور دا ہفتہ بنا بنے سپیرا پیرے گی اور دا میاش بس پیرا بھی میاش کی سپیری میری ہفتہ سپیرا نہ رہا روز پیرا نہ رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ پاک بخنا نہ کی ان یشرک به کہ اللہ سرا سوک شریک کریشی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء او بخنا کی دا شرک نہ کما لمن اغا چاہتا یشاء تدا اللہ کو خشی و من یشرک باللہ اغا چاہتا دا اللہ سرا شریک اگر رو فقد افترا اثما عظیما پس دا اترل یو دیر لوی دروغ دا دروغ یو توفانی اتر علم تر الالذین یزکون انفسهم آیا تا کتلی نلی دا یهودیان تا تمامو پلی تو جر روا تو لگندگی پلی یهودو کرا جنوی تا دیر تولو خرابو باوجود فی من دیر پاکیو دیر مقدس یو او کل بیوی نحن ابناء اللہ من خود اللہ زامن یو و احباؤہو من دخل دوستان یو یو بیہودہ بیکار خبر بے کولا نظان دا سے پاکیزہ مگران زان بزرگ بزرگ میں حساب آوا زان پزور بانے پاک پاک میں یاد آوا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ليهود مزمت قبيل بيانيه نخبل زان يا دبل شاباكي بيان والجائز ندي يو وجب عليك دارا جسره دا خطل مدح كي نده متكبر ري او دا تکبرنا منع را گلی دا جدا دیزان پاک پاک کئی ندی تکبر کئی تکبرنا منع را گلی دا دویم وجہ دا دا جدا خاتمی حال اللہ تا معلوم دی جدا ندی بندہ خاتمہ پا طہارت و پا تقوی بکی گی او کپا بدبختے بکی گی نو دے چھ زان پا مقدس وی او زان پا پاک وی نو دا دفت لکی یر دا خلی نشتا دے دا خلی نو یری گی او دا انجام فکر دیو کی چھ زمان انجام بسی زبا تقوی سر ازم که بدبختی سر ازم زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و ایمان پیغمبر علیہ السلام تفوسو که جستا سنن دے می زمانم برو ما وقتی که برا دا برے مانا دا چی دا گناہون نپاکا وی پیغمبر علیہ السلام دا آیات اولو سراتے وی لا تزکو انفسکم خپل زانون مپاکا وی اللہ آلم بی اہل البر منکم اللہ خبردار دے پپا کو بانے لتا سنے چتا سکے سوک پاگری دیوے سموہا زینبا دیل زینب نم کے گرے برہ نم لے لکے نخپل زان دا گناہون نا پاک مبیانوا اللہ کا علم دے چے سوک پاگری اور دا برے پزے باندے زینب نم والا کے خود درے موجہ دارا اکثر دے دعوے سر خلق دا وہم کئی کہ دا بندہ دا اللہ پا در کی مقبول لے اور دے دا تمام نقصانات و دا عیوب نا پاک لے اور دا خبرہ دروغ نا ذکر چی دیر عیب نا بندہ کی موجود لے ردے وجہ نا اللہ فرمائی زان مپا کوا لا تزکو انفسکم اس کدگا خبری نوی دا درے وجہ نوی نظر نعمت اظہار جائز وے اجازت تے بیانوں کا علم تر الالذین آیاتا قتل نبی الالذین اغی خلقتا یزکون انفسهم کیا وہ اخفل زاننا پاکی دا گناہ نظان پاک یادی بل اللہ یزکی بلکہ اللہ پاکی من اغسوک یشاو تدا اللہ خوخشی ولا یظلمون فتیلا فدیب ظلم انکریشی فتیلا فمقدار دا تار دا قجوری دا اڈو کی دا قجوری دا اڈو کی چند دے منس کی اور درز لے اور پاگے کی راسی اور مرے گنے تار یا باتے پکے پرترا دا غیت فتیل وی اور دا قدیری دا ادو کی پشا باندے یو نقطرا اغیت نقیر وی نقیر اور دا قدیری دا ادو کی نگیر چا پیر یو نرے جلے تودا اغیت قتمیر وی دا دریتی کی دا قرآن پدی یو قدیر کشتا قرآن کی دریتی کی نقیر فتیل قتمیر نا قدیر برا واخلے اور دا سے پشتا گن دا قدیر پا مذہبا نیمکا قدر اخرى او دا ادو کی نگیر چا پیرا دا نرے جلے پوستا کی اگورا اقیت میر شو دا ادو کی پشا اگورا نقطا اگا نقیر شو او د قبیر درز کې اړیکې د منځ کې چې درز دی په کنرۍ تار پروت دی نو هغه فتیر شو نو درې ټکي د قرآن دی زده کړل نو قبیره دې وخوړله هم خرما او هم ثواب هم د خرما قبیره وخوړله هم د ثواب وشو درې ټکي دي زده کړل انظر کیف یفترون علی الله الکذبا وګوره کیف یفترون دې څرنګه تړي علی الله الکذبا په الله پاک باندې دروغ کئی دا شرک او دا کفر کارونا وی من دا اللہ دوستان یو دا اللہ پدر قبول یو دروغ وی وکفا بیهی اثم مبینا او کافی دا کار گنا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.